Milyen volt tegnap Nóra vendégnap? Szuper volt, itt volt a Szondi utca alkotója, Levi, és tök jó dumcsisztunk. Triggereltük kicsit az internetet. Inkább ilyen dumálós rész volt. Dumálós volt inkább. A puzséros részt meghallgattam, nem bírtam ki. Tényleg bele. Úgyhogy reggel így. De egész puzsér, visszafogottak ránk. Voltunk, nem? Visszafogott volt, nagyjából azért normálisan el lett mondva, igen. Jár a keksz. Jár a keksz. Jól van, gyerekek? Ügyes, ügyes. Elmehettem forgatni vidékre. Jó reggelt, sziasztok, hogy vagytok? Ez a vendéghét, ami azt jelenti, hogy ma meg holnap együtt leszünk a Nórával. Átültem ide. Igen, cserélj, holnap meg én ülök majd ott, és akkor így kicsit megkavarjuk az állóvizet, de majd csütörtökön lesz vendége. Valahogy igazán az Ádámnak ezt elrontottuk. Hát én mondtam neked, hogy kettő-kettőzzünk. A vendég az mindig egy kicsit ilyen stressz, hogy most mi lesz, meg igen, ezt éreztem rajtad, hogy... És amúgy már mindig jó volt, amikor itt voltak, szóval utólag sose bántam meg, szóval igen, ezt így... Jó, legközelebb majd. Ez olyan, mint az edzés, hogy így rá kell szállni magadat, és utána meg mindig jó. Erre hoztam neked egy aranyos hírt. Váratlan vendégek költöztek Kaposváron a gyárokba. Na kik? Ez mi az? Róka család. Ezek rókák? Igen. Jó, Istenem. Ezek pici rókák. De aranyosak. Ezért elég pixeles. Mondjuk én sem mennék a rókák közelébe ennél jobban. Igen, nem szabad. Mi, hogyha veszettek? Bár ezek még kölykök, úgyhogy valószínűleg nem veszettek. Nagyon cukik. Vagy mi, ha megharapták, vagy nem tudom. Hát szerintem ő nem annyira agresszív. Nem agresszívak. Azt nézzétek! Hát nem gyönyörű! Atyavilág támadni akar! Hát remélem, hogy boldog életük lesz, és valami jobb helyet találnak. Igen, ami erdőben egy ilyen fa... Nehogy már itt az út szélén éljenek, szegény róka család. A rendszerváltás után találjunk már otthont neki. Ja, tényleg, Magyar Péter országában még a rókáknak se jut egy odú. Nekem az ebráknak. Pulcsi. Én csak Pulcsira gondolok. Igen, meg volt pár... már el sem felejtettem a nevüket. Tihamér? De... Vagy Töhötöm? Már nem emlékszem. Mostában nekem a 60-i gólyák livestreamet dobja fel a YouTube mindig. Van egy ilyen? Aha, hogy egy gólya család, ami a két ember, vagy gólya, és pár tojás, három vagy négy. És nagyon várom, hogy kikelnek a tojások, akkor biztos már bele fogunk nézni. Hárman, négyen szokták nézni, abból egy én szoktam lenni. 60-i gólyák? 60-i gólyák. Hát ez mennyire kedves. Atyavilág támadni akar! Én ezt be fogom rakni a tévére így a háttérbe. Ez fantasztikus. Igen, hogyha lenne hang is. Amúgy azt kéne, igen, valami ilyen kellemes... Ilyen ambient, igen, természet hangok. Lehet, hogy azt meg berakom külön hangszóróról. Néha lehet nézni, hogy édesek. Aha, és akkor most ülnek a tojás. Néha így fészkelődik, nézik, kicsit pipiskedik. Hát milyen ügyes. Nagyon hány szép tojás? Gólya. Négy. Én négyet látok, igen, én is. Azt remélem nem tört. Jaj. Hopp, egy kicsit hopp. Igazgatja. Hopp. Hát ez nagyon jó, és akkor is majd lesz, amikor már kikelnek? Biztos. Az annyira vicces, ahogy etetik őket. Igen, én nem várom már. Figyelj, én ezt egy-két naponta megnézem, és akkor... Öt tojás van. Most előkerült még egy. Nem? Az ott kettő, igen. Hát ez őrület. Mindenkinek ajánlom, 60-i gólyák livestreamet, és akkor én hajnalban indul. 2026. Nézd, jaj, éjszaka is lehet. Amúgy, igen. A férfinek azért kemény napja van, amikor lefekszik ő is. Honnan tudod, hogy melyik a férfi? Hát gondolom, a férfi az, aki nem ül a tojáson. Vagy cserélik? Egy mi ornitológus, hogy valaki segítsen ebben. Nyilvánvalóan ehhez se értek. Egy újabb téma, amiről beszélünk, anélkül, hogy utána néztük volna. Igen, hát gyakorlatilag az összes. Vagy hát a te esetedben a politológia. Hát ezért óvatosan kell, igen. De figyelj, ezek milyen aktívak éjszaka is. De van, nézd valami, jaj, hogy ketten asszalak. Ez a kedvencem. Szundikáznak. Hát ez őrület. Nagyon békések. Felváltak kotlanak. Ó, hát akkor visszaszívok mindent. Akkor azért kemény. Akkor egy rendes család. Ez a... Tanulhatnád elő sok férfi. A bolyáknál is, igen. Vagy nő. Abszolút, mindenki gondoskodjon az utódairól. Igen. Akkor még itt nincs annyira etetés, még mind a kettő elmegy teért a boltba. De akkor késő. És ha kikelnek, akkor is? Hogy tessék? Atyavilág támadni akar! Hát, hogyha kikelnek a fiókák, akkor is cserélik, hogy kimegy el kukacér, és a másik ott marad. Hát gondolom. Vagy mind a kettő elmegy? Mert akkor más sok munka van? Gondolom. Ezt követni rajta fogja. Tartjuk a szemünket mostantól a nyári szünetig. Mit szólsz? Jó. Mindig ránézünk a 60-i gólyákra. Egy-két hetente csekkoljunk már rájuk. Igen, ezért a családmodellre a Bayer Show-ban nagyon kiakadnának. Hogy ennyire egyenlőek a gólyák? Uh-huh. Tanulták ezt. Behozták a óvodába az LMBTQ ideológiákat. Érzékenyítés. Mindig a svédekkel van a Brüsszel. Mi a férfi is kotoljon a tojáson? De imádom, hogy ezt neked feldobta az algoritmus. Igen, nekem vannak. Biztos a gajdost kontentek miatt. Orrot fújok, aztán jöhet. Aztán jöhet a következő. Ah, son of a bitch! Jó, van ez így. jó olyat látni, hogy nem valakit megöltek, vagy háborút indítottak, és azon nyertek a nyerészkedők, hanem itt az történt, hogy a párizsi időjárásra fogadtak emberek, és ezt úgy hekkelték meg, hogy hát oda mentek a szenzorokhoz, és így nem tudom, én láttam a videót, hogy egy hajszárítószerű eszközzel ott elkezdték fújni, hogy melegebb legyen, és akkor ezen nyertek emberek, és akkor itt látszik, hogy így hopp, megugrik, melegebb lesz, megvan a fogadás, és aztán elmentek a francba. Mit szóltok ehhez? Lehet így is nyerni, bocsánat. Hát ez az egész fogadás biznisz azért már eléggé nem annyira értelmes. Ezt, már, ezt hogy bármire lehet, és mivel bármire lehet... Mindenre, ezért... és annak az ellenkezőjére is. Igen, és olyat is, amit azért tudsz befolyásolni. Tehát, hogy ez igen. Szörnyű, ez tényleg egy ilyen olyan világ, amiben hát nem szívesen akarok részt venni. Most pont erről volt John Oliver is. Igen, azt láttam. Be kéne pótolnom szerintem a John Olivereket. Hát nem hiába tiltották be Magyarországon a Polymarketet. Néha jóban nyúl az Orbán kormány is. Lehet, hogy igazából nem is az zavarta, hogy azt jelzi előre, hogy veszíteni fog. Igen, valószínűleg azt... Hanem próbált megvédeni minket. Hát inkább az zavart őket, hogy nem ők irányították a pénzt, nem? Ugye hát, minden fogadás ki van itt arra tiltva, de ez csak Polymarket perceink lesz szörnyű. És mit mondott John Oliver? Volt valami okosság benne? Hát kb. Ez, hogy benne volt ez is, hogy igen, hogy ezek az ilyen insider fogadások gyakorlatilag. Tényleg minden, amit el tudsz képzelni, arra már lehet fogadni, és hogy nem feltétlenül, mondjuk ha egy kis emberként fogadsz, akkor az nem biztos, hogy egy ilyen valódi, szabad egyenlő helyzet, mert vannak nagyobb aktorok is, akik... Igen, tehát, hogy a Trump mondjuk, fiai. Tehát mondjuk egy ilyet, igen, mint a hőmérséklet, az lehet, hogy bele tudnak nyúlni ilyen kis suhancok, de a hormuzi szoros esetében, hogy mi lesz, az egy kicsit nagyobb kérdés. Úgy be kéne raknunk nekünk is, hogy el fog-e hangzani az a szó páros, a jól van ez ígyben, hogy... nem tudom, kecskeméti gyrosz. És akkor én ezen hatalmasat nyernék. Kezdjétek el már fogadni nekem, hogy egy kis pénzt én is nyerhessek most már. Úgy szeretnénk valamivel valami bónuszt. Na, kezdjük ezzel a fantasztikus közlemény. Várjál, ez a Magyar Nemzet annyira hitvány weboldal. Picike, igen. Igen, tehát ez itt mi? Ehhez nekem szemüvekkel, srácok. Akkor legalább a menü is legyen olyan széles. Én nem értem, ez mi a franc? Néz ki. Meg itt a tördelés is rohadt szar szokott lenni, de most itt pont jó, mert ez egy helyreigazítás. Hát nem meg kell egy 10-es betűmérettel. Na mindig. Igen, ugyanis mit mondan? Közlemény a Magyar Pétert Poloskának nevező írásunk miatt, ami hát itt már rögtön fake news, mert írásaink miatt, de ezt most adjuk is. Törvényszék megállapította, hogy az Alperes, vagyis a Magyar Nemzet megsértette a Felperes, vagyis Magyar Péter becsületvédelméhez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogait azzal, hogy a 2025. március 17. napján megjelent a 12 pont és a Poloskák című cikkében azt a kijelentést tette, hogy Poloska Peti, egy poloska. Ezért kell eltakarítani a normális emberi élet útjából. Fantasztikus. Majd még másnap erre rátromfoltak azzal, hogy a Poloska Peti mémlet című írásban azt a kijelentést tették, hogy Poloska Peti továbbá olyan illusztrációt közölt, amelyen egy poloska rovar rátható Magyar Péter felirattal, mely poloskát egy nemzeti színű rovarírtóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakancs egy poloskát tapos el. Én is magyar poloska írtó vagyok felirat alatt. Ez volt ez a kép, én ezt nem is láttam. Szerinted linkelik? Valószínűleg nem linkelik. Ezt így sikerült most egy évvel azután, hogy ez megtörtént. Igen, a főszerkesztő hol volt ezekben a pillanatokban? Tehát, hogy így, ne haragudj, itt azért ezek átmentek pár emberen. Igen, tehát az lett, hogy 5 nap alatt kell bocsánatkérő levelet írniuk, amit nyilvánosságra is hoztak. Tisztelt Magyar Péter úr! A haon.hu oldalon 2025. március 22. napján Menczer Tamás nem kímélte Magyar Pétert a magyarnemzet.hu oldalon 2025. március 15. napján a 12 pont és a poloskák címmel, továbbá a magyarnemzet.hu oldalon 2025. március 18. napján Poloska Peti mémlet címmel megjelent közleményben tett azon az önbecsületét és emberi méltóságához fűződő jogát sértő kijelentése miatt, melyben önt poloskának neveztük és akként fogalmaztunk, hogy ön Poloska Peti, egy poloska, akit el kell takarítani a normális emberi élet útjából, továbbá azon illusztrációk miatt, amelyen egy poloska rovar látható Magyar Péter felirattal, mely poloskát egy nemzeti színű rovarírtóval fújnak le, valamint egy nemzeti címerrel ellátott fekete bakancsal taposnak el. Én is magyar poloska írtó vagyok felirat alatt, és egy poloskát ábrázoló képen a rovar feje helyén az ön képmása látható. Sajnálkozásunkat fejezzük ki a fenti személyiségi jogsért megsértésért szíves elnézését kérjük. A jövőben tartózkodunk attól, hogy önt bármilyen kontextusban és szöveg összefüggésben poloskának nevezzük, illetve rovarként tüntessük fel. Azt a mindenit. Szóval nem csak ez poloska a nem lesz. Igen, nem csak poloska nem lesz, hanem semmilyen rovar. Hát van, wow, elképesztő. Hol tart már ez a magyar média, ugye a jobboldali morális fölény ide is eljutott, hogy bocsánat kértek. Igaz, sajnos ez a bírósági ítélet kellett. Nem volt elég az, hogy elgondolkoztak, hogy utoljára ilyen a náci Németországban volt, vagy talán ugye a kommunizmus legsötétebb időszakában. Fantasztikus magyar nemzet. Gratulálok, szégyeljétek magatokat. Neveket nem látok. Ugye a cikket magyar vagy magyar nemzet írta, majdnem Magyar Pétert mondtam. Munkatársunk. Az a kedvencem, mikor az van. Munkatársunktól. Szürreális. Illetve hát ugye a főszerkesztő, meg a kiadó embere se írta ide a nevét, nem? Hogy én, mint Szabó Pityuka, ez alattam kiment, szégyellem magamat, ez történt? Nem, ez gyanúsan, ez az egész levél, ez gyanúsan a törvényileg kötelezett minimum. Igen. Tehát, hogy ebbe túl sok saját gondolatot, meg energiát nem tettek. Hát a magyar nemzetben azért utóbbi évtizedben annyira nem tettek túl sok gondolatot, de ez szörnyű, ez szürreális, ez elhangzott egy Magyar Nemzet című polgári újságban, vagy hát mi az? Megnyitnék még egyet. Hajdanán volt. Igen, arra emlékszem, otthon nekünk mindig volt Magyar Nemzet. Na jó, ez a cím. A Fidesz egyszerre épít a tapasztalatra, a fiatalitásra és a különböző politikai területek képviseletére. Amire? Amire? A Radics Béla az melyik? Az a fiatalitás vagy a politikai területek képviselete? Jó, ezt el sem olvassuk, ezt a hitványságot. Én nem tudom, meddig fog tartani ez a propi itt, de remélem ezek a állami pénzcsapok hamar megszűnnek. Gulyás Gergely nagyon megnyerte ezt a frakciót. Amúgy itt most büntetik amúgy, vagy a Péter nem miért mindig? Nem, igen, hogy ez micsoda. Szegény Gulyás Geri. Nem nézzük, hogy milyen ez a frakció, ami a tapasztalatra, a fiatalitásra és a különböző politikai területek képviseletére épít. Bizony, megnézzük. Ugyanis bejelentették tegnap a Fidesz és a KDNP parlamenti frakcióját. Ák Péter, őt nem vágom. Belügyminisztériumi államtitkár volt. Az a mindenes, a belügyminiszter, ugye az Ormány kormány alatt. Őt akarja lemondatni most a Magyar Péter amúgy. Igen? Mi? Mert ott abban a körzetben indult, ugye? Mert ő egyénibe jutott be. Ja, a Magyar és Péter. És ott van a magyar. Aha. Igen. Na, de nézzük azokat, akit ismerünk, mert fantasztikus emberek. Ugye ez a Fidesz megújult frakciója, amit azt mondta Orbán. Hülye vagyok, bocsánat, ő a Lázár államtitkára volt. Nem mindegy. Egy brancs. Szóval ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy most olyan emberekre van szükség, akik ellenzékbe tudnak, igen, tudják a harcot felvenni. Nekem megvannak a személyes kedvenceim. Hát Bóka János, ő amúgy nem az EU-ba kéne dolgozni, most miért van itt? Budai Gyula, mindenidők leghülyébb országgyűlési képviselő valószínűleg. Minden is kérdezném, hogy hogyan vannak az ázsiai lányok. Sikerült-e már választ kicsikarni az ázsiai lány lábképek alatt? Ki van? Vannak néhányan, akiket megmentettek, ugye, akik egyéniben nem sikerült nyerniük, mint például Vitályos Eszter, illetve Kondz Zsófia is. Hát a legtöbb. Ilyenek. A Radics Béla, a német Balázs, ki a franc. Várj, menjünk sorba, igen, és akkor Kondz Zsófia, Nyuszi Motorok nagy elhozója. Hát ő, neki is annyi az kia, hogy fiatal. És nő. Jó, igen. Dupla kártya. Igen. A szürreális nekem, hogy ő úgy lett parlamenti képviselő, hogy igazából annyi volt a szkije, hogy a gyereke volt az előző parlamenti képviselőnek, tehát ez már ilyen szomorú, feudális. A Lezsák Sándor bemondta a Blicknek, hogy ő nem fogja felvenni a mandátumát, és ha rajta múlik, akkor a lányának adná, és láss csodát, a lánya lesz országgyűlési képviselő. Vitályos Eszter, Szörnyele de France bekerült valamiért, akkor te, mint szakmabeli, mondd már nekem, hogy olyan emberekkel van tele ez a frakció, akit a Fidesz bukásához vezető út ilyen mérföldkövei tartoznak, mint például ugye a zsíraszált por Vitályos Eszter, a kormányinfók szörnyelája, aki kicsavarja az emberek kezéből a mikrofont. Nagyon sok mindenben nem tudnak válogatni, szóval ezt csak azért is mondtam, hogy a nősége fontos ezeknek a politikusoknak, mert a Magyar Hangon volt is erről egy cikk, hogy ezzel küzd a Fidesz, hogy megtalálják az első számú női politikusokat, tehát egyszerűen kell egy pártnak ilyen típusú arc is, és hát szóval nem túl sokból tudnak válogatni. Tehát ez tényleg... Jó, de hogyha valaki leszerepelt, akkor így, akkor azt, tehát nem lehet valami ismeretlen? Hát nem tudom, itt van Hegedűs Barbara, ez ki a franc? Ő a Forsthofer Ágnes ellenfele volt a Veszprém 2-ben. Korábban veszprémi önkormányzati képviselő. Na, és... tessék, fiatal, ez kedves arc. Miért nem lehet ezzel menni? Miért kell a vitány? Bekerült. Ő tök a lista aljáról szedték elő őt is. Ebbe igazad van. Ott van Molnárné dr. Lezsák Anna. Neki van itt Gulyás, oké, gyopáros, hát Alpári, bekerült, igen. Itt végig, Kocsis Máté. Kocsis Máté. Aha. a seggfejség szó alatt az ő arcát biztos látni lehet. Lázár, aki azt mondta egy évre, és nem is értem, azt mondta, hogy beül egy évre, de neki az a dolga, hogy a Fidesz megújításán dolgozom befelé. Akkor minek van az országgyűlésben? Tehát én nem értem, hogy a két munka ellentétes, de még azt mondta. De előkerült Lázár János, mert tegnap még arról beszéltünk, hogy el van tűnve a választások óta, de tegnap megjelent a frakciülésen. Az már gyanús lett volna, hogy még itt jelenik meg. A Németh Balázs, aki ugye azzal kampányolt, hogy gyűlölik, hogy beleszarnak a postaládájába, hogy felakasztják a plakátját. Most ugye majd megnézzünk egy videót, ahol szintén a gyűlölet jön vele szembe. Ja. Az egyik legantipatikus, és amúgy te már nem tudok a jelzőkkel. Tehát az én szókincsem erre nagyon limitált, hogy jelzőket mondjak, de elképesztő. Tehát mi a terv a Fidesznél? Tehát az összes faszt összerakták. Orbán Balázs, aki most úgy kerül, hogy elmegy. Igen, tehát akkor minek? Ő elhúz Brüsszelbe. Pócs János! De szerencsén nincs itt az Ádám, mert valószínűleg 4 óráig beszélni a Pócsról. Mit keres itt? Hogy került be a Pócs? Miért volt szükség? Vagy ott fogja vinni a parlamentbe azt a bábút? Ezt fogja csinálni? Én nem tudom. Hogy... Te a TikTokozással érte el, hogy maradhasson. Én nem tudom, mi lehetett. A Radics Béla. Na, azt a Radics Béla, aki a budapesti közgyűlésen lejáratja magát minden egyes közgyűlés alatt, és azért hát nem, és nincs egyedül. A Fidesz lista alatt teljesített, ugye? Igen, úgy kiszopott egyébként a Németh Balázzsal együtt, de úgy kiszopott, 60 lesz ezek úgy, hogy ott még a hatház is elindult. Tehát igen. Ha volt valamennyire izgalmas körzet, azt gondolnám, ahol azon ment a, emlékszem, a izgalom, hogy lehet, hogy nevető harmadikként bekerül. Hát erre úgy kiszopott, hogy szerintem én több szavazatot összehoztam volna ebbe a körzetbe. Bekerült. Tehát idegesítő, amúgy az alapítványaival valami nem stimmel, valószínűleg azóta nincs honlapja, tehát még ilyen korrupciós gyanú is felmerül, és nagyon utálják a szavazói, és mégis beküldették. Mi a franc van itt? Szécsi igen. Zoltán, én őt nem is értem, hogy olimpiai bajnok őt is valami 200-valanyadik helyről szedték elő a listáról. De hogy ő neki ez most mi? Tehát, hogy jó, mondjuk jó pénz, vagy nem tudom, mármint biztos, hogy jó pénz, de hogy neki tényleg az volt a szüksége, hogy a Fidesz-DK útján, a lejtőn így beugorjon a kocsiba, és így... Abszolút nem értem én sem. Szentkirály Alexandra, ő most lesz egyébként először országgyűlési képviselő, bár lehet olyan érzésünk, mint hogyha már lett volna, de nem. Sajnos. Na ő az, aki tényleg lehet a TikTok miatt, mert tényleg nagyon szem előtt van. Biztos, hogy ez elérése, hát, de hogy... Szerintem már ki kellett menteni a fővárosi közgyűlésbe. A Szijjártó most ugye ma reggeli hír, hogy megpróbálták elvileg, vagy legalábbis a Magyar Péter azt mondja, az országgyűlés alelnökének jelölni, és ezt nem lesz hajlandó megszavazni a Tisza. Nem is értem, hogy miért. Ez a Szűcs Gábor, ő ugye a Nemzeti Ellenállás Mozgalomnak... Hát meg megafonos... Ilyen influencere, vagy... Nem tudom. És ez, tehát, hogy ők, jaj, mi civilek vagyunk, akiknek ez a véleménye, meg hogy mi a jobboldali vélemények, de amúgy meg rajta vagyok a Fidesz listáján, sőt, bekerülök. Jó, és, hát nyilván és ő is. És megint a jelzők teg elfogytak, de hogy annyira tenyérbe mászó ez a gyerek. Tegy ilyen seggfej bosszúállókat összeraktak. Rögtön alatt a Takács Péter, tényleg, aki amikor államtitkár volt, nem tudott egy polgári, egy ilyen higgadt karaktert eljátszani se. Egyszerűen képtel rá, mert egy akkora nagy suttyó. Igen. És most ugye megint mivel került be a hírekbe, az, hogy anyázik a plázába. Tehát, hogy visszaüvölt a választónak. Tuzson Bence, a nagy nevettető, ugye, nem voltak fiatalkorú áldozatok. Ami ennél is fontosabb, hogy politikus érintettsége nem merült fel. Fantasztikus, ő is bekerült, miután Gödön hülyére verték, és akkor itt is ki is, hogy az, akit hú, de szép neve van ennek a hölgynek. Na, majd ő is benne lesz a videóban. Varga Zsoltné, Szalai Piroska Mária. Na, ha van nagyon rossz... érdekes gazdasági megfejtései vannak. Jaj, nem tudom. Na, ő az, igen, ő a, mintha a Rákosi korból szedték volna elő. Igen, ő megvan nekem. Unortodox gazdaságpolitikai megfejtő. Igen, benne lesz az RTL-es videóban. Hát akkor alig várom, hogy megnézzem. Szóval, hát Orbán Viktor a megülést úgy képzelt el, hogy az összes tenyérbe mászó, az emberek által megvetett seggarcot beteszi a parlamentbe, és hogy én nem tudom, az a terv, hogy most ott fognak krumplit lebegtetni. Igen, szerintem az az érdekesebb, fog? Hogy ki kerültek ki, tehát hogy ki az, aki meg tudta úszni, hogy ennek a felsorolásnak a része legyen. Tehát azért itt azt látjuk, hogy Kósa, a Kövér, Rogán, Orbán, Tehát, hogy azért elég sokan, akik OG. Nagy nevei voltak a Fidesz kormánynak, azért ki tudták ebből húzni magukat. A Lázár, a Széjártó, a Gulyás, ők nem. Tehát az, itt a büntetés, az bekerült valaki a parlamentbe, hát, a én frakcióba. Nekem egy kicsit az érzésem, hogy itt azért ez, hát igen. Ja, amúgy elfeledkeztünk, itt van a KDNP-nek is a listája. Lator C. Csaba, ugye ő nagy redditező, van reddit és vállalja. Tehát Lator C. Csaba képviselő, olyan ilyesmi a neve, és néha így, megidézik a redditen, és csak azért, hogy elküldjék a picsába, és ő meg ott védi a védhetetlent is, talán még a kegyelmi ügyet is valahogy maga. Ugye a Máté Zsuzsa azon túl, hogy ennek az intézetnek az igazgatója, ő a nagy DPK csoport adminja. A nagy az még? Hát van valamilyen 100 000-es DPK, ja, a fő DPK csoport. Uh-huh. Jó, hát akkor megdolgozott ő is, Nacsa Lőrinc, Rétvári. Most ezt ez melyik is? Ez az, akire gondolok, mert akkor nagyon ideges leszek. Jó, ez nem az. Huf. Simicskó. Bizony. Lássuk, mit mond a mester. Alakuló ülése előtt. Miniszterelnök úr, miért nem mondott le a pártelnökségre? Korábban azt mondta a választás napján, hogy lemond nagy vereség esetén. De hát az országos választmány most tart ülés majd. Miért nem nyitotta be a lemondását? Országos választmány most tart ülés, minden döntés ott születik meg. De miért indul akkor újra? Most ilyen döntés még nincs. Országos választmány a héten ülésezik, és mindent ott fogunk eldönteni. Mondátumot miért nem veszi át? Korábban azt mondta, hogy bárhogy alakul a kormányzat, jövője át fogja venni. Igen, de úgy látom, hogy máshol van rám szükség. Lázár János szavaiból. Mondta... Az öreg pogácsát azért kiköpötte volna. De amúgy azt mondta nem abban a videóban, hogy ő szeretne Fidesz elnök maradni. Most miért mondja azt, hogy erről még... Hát ott is azt mondta, hogy majd a választmány dönt, hogy összeülünk, hogy szükség van-e rá, de ő, hogy ő kivezeti a csapatát, mint csapatkapitány, de a öltözőbe is, vagy ahogy mondta, valami ilyesmi volt, hogy a zsámolyok között is elbújik szívesen, hogyha arról van szó. Na. Hát azért kétlem, hogy a Fidesz frakcióban őt most itt nagyon megszidalmaznák, de azt imádom, hogy miért nem mondott le, és így tök másra válszol. Tehát az, hogy lemondasz, az egy gesztus. És ja, akkor majd a semmi is lett. Igen, a semmi is lett ott mondani. Aha, ja, értem. Tudod. Tehát, hogy az egy gesztus, figyú, elbasztam, lemondok, és hogyha azt mondjátok, hogy nem fogadjátok el, mert annyira bíztok bennem, akkor az is egy gesztus felém. De fel sem merült, hogy lemondjon. Mm. Majd eldönti a választmány, ugye, meg a tisztújtó. Na nézzük. Lázár előkerült János. Orbán Viktor ki fogja hívni a pártelnökségért? Nem. Miért nem? Föl ne bukja. Mert ő lesz a Fidesz elnöke, és nem én. Ez a megbízatás azonban szerinte egyelőre egy évről szól. Nem? 20 évig volt Magyarország miniszterelnök, ilyen szempontból az ő életműve kerek egész. Most a Fidesz elnöksége arra kérte őt, hogy a következő egy évben az átalakulásnak és a megújulásnak a megkezdését vezényelje le. Ideig szól mindannyiunknak a mandátuma, egy évről van szó. Azért nekem ez egy érdekes mondat, hogy azt mondja, hogy az Orbán életműve. És hogy maximum egy évre szól mindenkinek a megbízatása. Mert ezt akkor nem csak saját magára mondja, hanem az Orbánra is. Lehet, hogy ez ilyen türelmi idő, hogy megnézik, hogy mi történik ebben az egy év. Próbálnak menni tovább ezen a seggfej úton, és hogy megnézik, hogy MSZP vonal, DK vonal, vagy esetleg tudnak, nem tudom, egy plusz nullát, vagy egy plusz ötöt. Hogy itt mi lehet a elmúlt két hét alapján. Hát meg a frakció alapján én, tehát ez speedrun, MSZP speedrun. Ott legalább pár választás kellett itt. Ezt tudom képzelni, hogy mit hoznak. Vagyok, hogy ez a többi politikus, aki nem lesz a parlamentben, hogy ők mit fognak csinálni. Hát szerintem a Rogán az már a hátak közepére nem kívánja ezt egészet. Nem ő legszívesebben elmenne egy ilyen tájföldi rezortra, és ott élvezni az életet. Hát mint mindannyian legszívesebben ezt csinálnak. Egy mafiából nem olyan könnyű. Viccelek. Na hát ez a kérdés szerintem, hogy aki amilyen van, azt megpróbálja kimenekíteni, és lelép az országból, vagy tényleg még megpróbálják felszívni magukat, mert akkor értem, hogy miért nem ülnek be ezek az arcok a parlamentbe, ami tényleg gyakorlatilag innentől kezdve, ahogyan a korábbi ellenzéknek is egy ilyen értelmetlen helyszín volt nagyon sok szempontból. Hát most nyilván a Tisza miatt másképp, de hát most se lesz túl sok jelentősége annak, hogy ott vannak más pártok. Igen, is. De közben a Tisza és Magyar Péter azt mondja, hogy ők próbálnak rendes politikát, azt a rendes hát politikát igen, visszahozni. Mindegy lesz, hogy mire szavazol. Értem, de hogy ha esetleg nem ilyen faszopókat vinnék be, tényleg bocsánat a megfogalmazásért, egyszerűen nem tudok a Takácsra, a Németh Balázsra másik gondolni, mint faszopók, és most nem a szószoros értelmébe. Tehát, hogyha nem ilyen embereket vinnél be, hanem normális, emberséges embereket, ami talán van a Fideszbe, ki tudja, van a 250 emberbe, úgy ülnél be a parlamentbe, hogy a Tisza kitál valamit, és így rendesen, mint ez nem az, hogy itt van a krumpli, elviszik a virezsit, hanem hogy na nem rossz ez a felvetés, de mi lenne, ha ebbe így lenne, abba úgy lenne, mert szerintünk ez, nem tudom, a hagyományok, meg tudom is én, egy ilyen kis szakpolitikai vita, amit ugye bejátszottak, hogy ezt majd meg kell vívni, de aztán ugye senki nem ment el sehova vitázni, és akkor esetleg talán, akik csalódtak a Fideszbe, azokat így vissza tudná csalogatni azzal, hogy amúgy ez nem is rossz. Nagyon úgy tűnik, hogy ez a seggfejség, ez nem fog működni, főleg, hogyha nincs velük a propaganda, meg az M1. Ja, de érted, szóval abban is van valami, hogy a Tisza is teljesen a parlamenten kívülről tudott fölépíteni magának legitimációt. Tehát részben pont ez volt, hogy ott volt az ellenzék a parlamentben, vitázgatott, vagy hülyéskedett, vagy... De várj, ott az, csak azért lenne más, hogy a Fidesz egyáltalán nem volt kíváncsi az ellenzékre. Hiába mondtak valami értelmeset, vagy volt egy jó ötletük, akkor jött a boldog karácsony, meg hogy ne erőlködjenek, meg ki fognak innen bukni, de hogyha a Tisza is partner ebbe, hogy nagyon jó meglátás, kedves, fideszes... Hát azt azért nem látom jönni, hogy Bújdosó Andrea azt mondja a Gulyás Gergelynek, hogy köszönjük a javaslatot, frakcióvezető úr. De akár te is. És hogyha nem trollkodás menne, akkor el tudnám képzelni, hogy így konszolidálódna a helyzet, és akkor valamerre elindulna a Fidesz is akár. Ja, szerintem azt, azt szerintem racionális politikailag, hogy felismerik, hogy a parlamentben túl sok babért nem fog teremni nekik. És hogyha még bármit akarnak, akkor el kell kezdeni hát végignézni a saját infrastruktúrájukat, és új gondolatokat szerezniük, meg támogatókat szerezniük. De nekem ez még nem világos, hogy tényleg ez elindul-e, vagy pedig egy kimentés, és egy... Most egy időhúzás. Kimenekülés van valójában. Lehet, hogy azért rakták be ezt a sok elviselhetetlen embert, és akkor én is konszolidálódok most, hogy ilyen vállalhatatlan ordibás mennyi nap parlamentben, amik ők elrendezik a ügyes-bajos anyagi dolgaikat is. A hírekben az van, hogy Radics Béla már megint egy gázórával csapkodott a parlamentben, meg hogy a Forsnoff-felágás elvett a szót tőle. Dobálnak. Igen, meg mit tudom én, ilyen homokos óvodás bábukat. És akkor addig meg így nincs arról hír, hogy hát megint a Balázsi Gyula cégétől így eltűnt a pénz, meg hogy eladtak már mindent, kirúgtak mindenkit. Próbál megfejteni, mi lehet az ötlete mögött a frakció mögött, és... Hát szerintem amúgy ez, tehát hogy jelentéktelen gyakorlatilag az, hogy kiül abban a frakcióban. És akinek van cselekvőképessége, vagy bármi jelentősége még a Fideszben, az nagy részt azért nem ott lesz. Szóval ezért is mondtam azt, hogy érdekes, hogy mondjuk a Lázár beül egy évre. Azért hallgass meg a Pócsot, a nagy szakpolitikust. A tisztító túz az erre jó. Többek között mondjuk megszabadulunk a kullancsoktól és a luxizoktól. Ez egy alapvető. Ki gondolja, hogy ez elég magyarázat? Hát akik kullancsként ránk tapadtak, szívták a lérünket és átadtak. Faszi, ott a Lázár frakciótokba. Vanabi gróf. Meg ez annyira kevés, nem? De hát neveket sosem mondanak. Vagy ha igen, akkor Matolcsi, ugye? Hát ez az, ez egy. És így ne, tehát hogy srácok, ez így kevés. A nulladik pont az az, hogy szembenézel a mélységével a kudarcnak, és ez egy ilyen elbábozása annak, hogy mondunk valamit, hogy valami történt, de valójában nem mondanak semmit. Hát politikus. Rohadt unalmas. Meg hát tényleg ezt már másfél éve ugyanez elhangzott a Lázártól, nem tudom, kb. Az egyik első Lázárinfón, vagy egy éve, hogy kullancsok meg luxizás, és akkor oké, volt hírértéke, de hogy most már azért ennél mélyebbre kéne menni. Meg tényleg azért a Mészáros neve az már 10 éve szerintem a fogalom annak, hogy mennyire szétlopták ezt a országot, és még az ő nevét sem elég kimondani. Hát ez az. Hát, hogy ez, mert a Lázár legalább valamennyire kimondt, ha jól emlékszem. Tehát a Mészáros után célozgatott. Vagy olyan viszonylatban, hogy jó, nem most van itt az ideje hajózgatni, meg mit tudom én, és akkor pont hajózgattak a Vandival, de hogy annyira nevetséges, tényleg a miniszterelnök veje a top 20 leggazdagabb magyar között van, és akkor tényleg itt nem, kullancsok, nem mondunk neveket. Igen, ha igen, igen akkor igen, csak igen. A Matolcsi, aki ugye persze mindenki várja oldaltól függetlenül kattanjon a bilincs, és miért nem kattan, ugye, kedves igen, Pócs, de kihozta a törvényt, igen, hogy megcsinálják ezeket. Ki volt az, aki az MNB-t így nem tudta kordában tartani, mert a kedvenc és az Orbán is mindig azt mondja, hogy hát az egy független szervezet. Igen. A monetáris politikában az. De azért nem lehet kilopni belőle a pénzt. Nem úgy működik, hogy ők ül a Matolcs, és na jó, az aranyt vigyétek haza hozzám a terrautóval. És akkor ülnek a Orbánik, hogy hát ez egy független szervezet, nem lehet mit csinálni. Egyszerűen igen, megvan kötve a kezem. Úgyhogy na jó van, szegény kullancsok és luxizók. De kik ők konkrétan? Hát most nincs itt az ideje, hogy még és mikor, ha nem egy kurva nagy vereség után? Tényleg, mi? Egy év múlva? Minden egy év múlva lesz? Hogy én mit? De vannak sokan. A jövőről szívesen beszéltek. Vannak, igen. A múlttal kapcsolatos kérdéseket azonban sorra hárították a politikusok. Azonosították, hogy milyen hibákat követtek el a kampány alatt? Szerintem ennek az elmúlt időszak tanulságainak feldolgozása az még folyamatban van. Nyilván ez nem is lesz egy-két hetes munka. A kampány konkrét hibáiról többszöri kérdésre még maga a kampányfőnök sem volt hajlandó beszélni. Ezzel kapcsolatban volt egy értékelés. Az elnökségben. Az elnökség... Nem érdekez, ez full, de amúgy ez full ellentmondás azzal, amit a Szent Király Alexandra meg az egész párt. A Szent Király azt mondja, hogy hát ez még zajlik, meg még ez idő lesz ez az értékelés. Az Orbán Balázs meg azt mondja, hogy ez már megtörtént. Amúgy az összes üdvözös azt mondja, hogy még erre várnunk kell, kivéve talán a Ferenc Orsolya, meg még volt egy, aki eljárkált. Ki volt? Nem pont a Pócs. De az Orbán is azt mondta, hogy hát még meg kell várnunk a tisztújtót, meg ezt a, mi volt ez? Választmányi testületi ülés. Választmányi ülés, igen. A gazdasági eredményeknek lehetett köze ahhoz, hogy kikaptak a választáson? Hát én remélem, hogy nem. A gazdasági eredmények csillagászatian jók. Csillagászatian jók? Melyik része? Jó. Például a reálkeresett növekedésünk. Elképesztő. Csillagászatian jók. Azt nem lehet. Nem az, hogy mondhattam volna azt is, hogy nem voltak rosszak, vagy jók. Hát igen, nem, szóval csillagászat ilyen jó semmi volt. Politikai költsége nem lenne annak, hogy mondjon valami legalább puhán kritikusat, vagy valóságosat. Vagy valóságot, igen, amúgy az de is. Még nem is kell a teljes valóságot. Hát volt jó, volt rossz, lehet, hogy benne volt. Igen, mindenki de csak még, rosszra koncentrál. De még ideig sem vagy el, hanem így beleáll, hogy csillagászat ilyen jó. Mi van? Nézd már körbe ebbe az országba. Jól növekedtek a reálbérek. Igaz, hogy az Európai Unió legszarabb keresetével rendelkezik az ország, de hát ugye nyugati árak és keleti szolgáltatások. Azt értük el, fantasztikus. Hát, de hogyha ön volt a kampányfőnök, akkor a kampányról ön tudjuk megkérdezni talán. Természetesen. Fogok majd nyilatkozni, már eddig is nyilatkoztam, ajánlom ezzel kapcsolatban. Mi az, amit elrom? Elment a Mandinerbe, fél óra lehet semmit nem mondani. Ezzel kapcsolatban volt egy értékelés az elnökségben. Az elnökséget tájékoztattuk erről, és levontuk a megfelelő következtetéseket ennek a döntésnek a részleteiről lesz tájékoztatás most. Hogyan érintik ezek a következtetések? De ön tették felelőssé? Bocsánat, csak ha megengedik, akárhányszor fogja megkérdezni, azt kérte a frakciónak a központi vezetése, hogy a frakcióvezető úr hadd tudjon erről tájékoztatást nyújtani. Nem értem. Én szeretném ezt tiszteletben tartani. Tehát akárhogy fogják megkérdezni, ezt fogom mondani, nem fogom azt mondani, hogy presskukac tisza.hu, hogy az... De gyakorlatilag ezt mondja most. Igen, de lesz egy órán belül erről tájékoztatás, jó? De nem lett nem egyébként. Nem lett. Igen. Legalábbis ez akkor volt csak saját maguknak? Hát az lett a tájékoztatás, hogy Orbán Balázs majd megy nyár végén Brüsszelbe. De miért is megy? Azt te tudod, vagy olvastad? Hát azt mondaná, hogy ő majd a nemzetközi kapcsolataival, amik eddig is nagyon bejöttek ebben a kampányban, majd ő azzal segíti a megújulását a pártnak. Nemzetközi kapcsolatok. Ő ugye ebbe az egész ilyen amerikai think tankes, meg nem tudom, újabb oldali világba valóban eléggé bedolgozta magát, amennyire ez látható volt. Szóval, hogy ezen a kampányon annyira nem segített az, hogy ide hoztak egy csomó amerikai nem tudom, posztliberálist ösztöndíjjal, meg fizették a nem tudom milyen programokat. Az amerikai maga értelmiségnek a, vagy hát értelmiség, nem mindegy, szóval, hogy ilyen gondolkodóknak a világában, de ő úgy érzi, hogy ezzel majd most az Európai Parlamentben tudja szolgálni a hazát. Mi folytatja ezt a networkinget? Srácok, nyomjátok! Én azt mondom, nyomjátok! Fantasztikus munkát végeztek! Ebbe se látom annyira a következtetések levonását. Hallgassuk meg Németh Balázst, hogy a céljairól, a jövőről fog beszélni, nem, illetve találkozik egy magyar állampolgárral. Az a listai már hivatalos, az a megtiszteltetés ért, hogy parlamenti képviselő lehetek a következő ciklusban, méghozzá a jó oldalon a Fidesz-KDNP. Igen, tehát hogy a árokásás nem lett befejezve, már megint, ugye ők a jó oldal. Ez a hozzáállás. A Jézus Krisztus, ugye a sátánok, a sátáni erők most nyertek egy csatát, de a jók... Mint egy jó filmben, ugye? Alapból ezeknek a fogalmaknak a használata politikában. Nem fekete-fehér, az nem jó? Hát nem. Hát meg 3,3 millió ember választópolgár, kedves Németh Balázs, akkor őket most a rossz oldalra tetted? Most tényleg ne arra gondolj, hogy lehet így egy politikus basszus, hogy akarod megszólítani a választókat úgy, hogy azt mondod, hogy a rossz oldalra szavaztak. Hát vagy legalább mondanád azt, hogy a számomra megfelelő, vagy a számomra jó oldalon, vagy tehát, hogy valahogyan így szubjektivizálnád ezt, de hogy így nem, ez így, mint egy ilyen tényleg erkölcsi kategória objektíve ráteszi. Frakció tagjaként Gulyás Gergely frakcióvezető megbízott azzal is, hogy legyek én a frakció egyik szóvivője. Ezt gondoltam. Ebből a szempontból marad a régi munkám is, régi megbízottás is. Na, az ilyen emberek ellen kell majd dolgoznod, akik most is gyűlöletet keltenek. Tehát Németh Balázs... Ez megtörtént, és ő kirakja ezt a videót! Igen, tehát ezzel kampányolt, hogy őt utálják. De még mindig. Amit, ez olyan, mint a kutyapárt nekem egy kicsit, hogy ők is bármit kiraktak, mindenhol az volt a top 100 komment, hogy lépjetek vissza, és nem vették a lapot, utána azt mondták, hogy rosszul mérték föl. Na most a négyed város ugyanezt csinálja, mindenhol oda szarnak hozzá, megdobálják, üvöltöznek vele, és nem veszi a lapot, hogy engem utálnak, hanem hát jó, ők a hülyék. Nyilván én vagyok a jó oldal, hát mindenki más hülye, hát majd én megmondom, hogy mi fánterem a bármi. Mikor folyamatosan szembe jönnek az autópályán, akkor egy ponton el kell gondolkodni, hogy te mész rossz irányba. Ráadásul a kedvenc, hogy az ilyen emberek ellen kell dolgozni. Mármint milyen emberek ellen? A magyar választópolgár, most értem, hogy kurva anya ez az utcán egyébként tényleg elég pronyó dolog. Bár... Szerintem ez full belefér. Igen, már egy nem politikusnak azért el kell viselnie. Én nem üvöltenék így rá a Németh Balázsra, de egy random állampolgártól szerintem ez bőven belefér. Hát ez... Na most feljebb helyezted magad a random állampolgárnál. Nem, hát csak nyilván én mondjuk nem akarnék így bekerülni a Németh Balázs videójában, meg nem ez a feladatom se az utcán találkozva, se itt ülve, hogy káromkodva szidjam őt, hanem valami ennél konszolidáltabb hozzáállásba elemezzük, hogy mi van. Ez az én, nem tudom, szerepem ebben a helyzetben. De hát egy random állampolgár, hát persze, hogy üvölcsön rá egy politikusra nyugodtan, hát ez lenne egyébként a politika a köztéren. Igen, ezt azért kéne... Kinyilvánítjuk a véleményünket, és annak nem kell mindig ilyen hiper megformáltnak lennie, hanem nyugodtan lehet ezen a szinten. Meg ugye, hogyha jól kezelni a helyzetet, akkor nem azt mondani, hogy az ilyen emberek ellen küzdünk, aki ugye a állam, magyar állampolgár, tehát hogy ne ragudj, ez őket ez kéne megérteni, küldetés? Első körben meg kéne érteni, és meggyőzni, nem küzdeni ellene. És én nem akarom szopkodni a magyar Pétert, de hogy nála is azért voltak ilyen üvöltözők, amikor látogatta a magyar településeket. És azért volt sok videó, ahol valaki elkezdett vele üvöltözni, és nem az volt, hogy mint ellenség így könyvelte a helyzetet, hanem mondta, hogy akkor jön ide, mondja el, mi a baja. És elkezdett vele beszélni. És általában 10-ből 9 az lett a vége, hogy egyetértenek abban, hogy szar ez az ország, csak ugye az M1-en azt látja, hogy ő a sátán, meg hogy megölne mindenkit, ugye, mert ő a rossz oldal. A Németh Balázs itt is megtette volna, hogy azt mondja, hogy fiú, mi bajod? Mert a Takács ugye arra anyázott, hogy mondta, hogy tolvaj, mert ugye elloptak a lélegeztető bizniszbe, hát azzal lehet nem tud érvelni, hogy nem. Igen. És akkor anyázni tud. De a Németh Balázs megállította volna, hogy ne haragudj, mi a baj? Nyilván jó, elment, elrobogott. Jó, én értem, de hogy azért... Szóval ez egy, nem tudom, biciklis vagy robogóst megállítani, vagy autóból kikiáltó ember. Legalább megpróbálta volna. Nem? De itt a videóban reagálhatott volna arra, hogy tényleg, nem tudom, most a Fideszt sokan nem kedvelik, át kell ezt gondolnunk, hogy miért. De még ennyit se tesz. Ráadásul, hát, ha valaki, akkor Németh Balázs azért a munkájával talán kiérdemelte ezt a gyűlöletet, és még mindig visszatér a frakcióra. Már az, hogy ezt az embert elindították, de jó, Budapesten tényleg mindegy volt. Tehát Jézus Krisztus nem nyert volna a Fidesz színekbe Budapesten. Neki ez egy megtiszteltetés. Hát, de lehet azt mondani, hogy nem akarok hülyét csinálni magamból. Utálnak az emberek. Még talán valahol valami tegen sötét narancsárga körzetbe indítsatok, mert tök mindegy kiindul el. De Budapesten? Hát utálnak engem az emberek. Yeah. Nagyon jól lereagálta, ugye azt mondta, hogy az ilyen emberek ellen kell dolgozni, ami a magyar választópolgár. Nem lehet. Ez így nehéz lesz. Hát igen, meg kell győzni az embereket, és ahhoz az első lépés az az, hogy meghallgatod őket. De még lesz a céljairól még beszélni fog. A Fidesz frakció céljáról. Anyáznak, trágálkodnak itt az utcán. Anyáznak, egy normális ellenzék szeretnénk lenni, amely megakadályozza, hogy a tiszás többség visszafordíthatatlan károkat okozzon Magyarországon. Megvívjuk a szakpolitikai vitákat. És neki mi a szakpolitikai területe? Megnéztem direkt ezért. Sport, közgazdaság, nem, hogy mi a francot végzett a testnevelési főiskolán talán. És akkor ezzel fog foglalkozni? Tehát ő riporter. Vagy sajtószabadsággal? Én nem tudom, tehát hogy... És akkor itt azért sok téma felmerül. A Szent Királynak mi a szakpolitikai vita ereje? A Radics Bélának mi? A Pócs Jánosnak mi? Még a Pócs Gába a valami termelésről, vidék, valami, igen, valami. Még a dinnye termesztése tudna. De ezek az új hullámos köcsögök, ők tényleg mivel fognak szakpolitikai vitát vívni? Nagyon jó jelzőket találsz ma, Marni. Én egyszerűen ezek annyira kihoznak a sodromba. Ezek készültél, vagy így spontán jönnek? Ez most spontán jött. Imádom. Büszke is vagyok rá. Megtiszteltetés, hogy itt így ülhetek a... veled. Gondolom. Így a Fidesznél is, hogy kerülnek be az emberek, hogy figyelj, én tudok egy nagyon-nagyon-nagyon antipatikus, tenyérbe mászó, idegesítő embert. Érdekel? És így, szia uram! Say no more! Hol a szerződés? Adjátok oda neki, adj nézze át! Jöjjön is! Megújítjuk a jobb oldalt, ez a zene, még a Fidesz, nem tudom, ezt halljátok-e. Visszavesszük majd Magyarország irányítását. Jó lesz! Jó lesz! Visszavesszük majd Magyarország irányítását. Ez a cél, nem az a cél, hogy jobb legyen, nem az a cél, hogy az utak ne legyenek kátyusak, nem az a cél, hogy a kórházakban ne legyen várólista, meg hogy ne halljál meg. Semmit tartalmit nem mondott. Semmit. Visszavesszük az ország irányítását. Ez a cél. Annyira szépen nincs rajta filter, mert egy bunkó. Tiszta hatalompolitika az egész gondolkodása, igen. Gratulálunk, ez a cél, hát ezért is kaptatok ki, mert nincs semmi cél, csak hogy ti legyetek hatalomban. Igen. Fúj, nagyon jó, és nagyon örülök hát neki, hogy ilyen emberek van. Ez a videó amúgy tényleg. És ez kiengedik, érted? Én nem tudom, senki nem filterezi ezeket, hogy valami, vagy már tényleg ennyire hülyék, ennyire nincs köztük semmi ilyen kontraszeg, tehát barmagból áll, hogy persze, ez rak ki, tök jó hangzik, hogy azt mondod, hogy a állampolgár ellen dolgozunk, meg hogy az a munkánk, hogy visszavegyük az ország irányítását. És ezek a szakpolitikai viták, ugye? Tehát elhangzik a szakpolitikai vita, meg hogy amúgy az a cél, hogy visszafoglaljuk az országot gyakorlatilag. Parádés, gratulálok minden elismerésem. Ugye itt még, bocsánat, ez a fideszes megfejtések rovatunk a választásról. Lássuk a kegyelmi ügyet. Most elkezdenek reflektálni a kegyelmi ügyre? Biztos nagyon szigorúan fognak róla beszélni. Ugyanis a kegyelmi ügy az egy 80-20-as ügy. Egy nemzeti minimum, amiben egyetért 10-ből 8, de inkább 9-10 ember. Hogy az nagyon undorító volt, hogy az végtelenül káros, igen, hogy felháborító, biztos nagyon jól fognak rá reflektálni. Na, két év alatt mire jutottak? Szerváltó hangulatban. Szerváltó hangulatban. Azzal a kegyelmi ügyel kapcsolatban, amelyikben nem is egy pedofil, hanem csak egy pedofil segítő, aki már a büntetés nagy részét. Szivalt! Hát nem egy pár, csak egy pedofil segítő. Szivalt! Hát ugye a köztiszteletben álló, hát ez olyan, mint egy bolti lopás, vagy olyan, mint egy kis csíny. Mi az, csak? De mi az, hogy csak? Nevetek, de nem vicces. Gajdics, tényleg, a Gajdics Ottót vigyétek már el a tévéből. Miért van ott? Nézd, amúgy bólogatnak, meg tudják mit kell mondani, de hogy azért itt én látok kényelmetlenséget a szemüveges úr, meg a Hut Gergő arcán is. Hanem csak egy pedofil segítő, aki már a büntetése nagy részét leülte, az hát, kapott mi? Kell. Kiengedték. Hát egyszer ez majd azért. Ez mi a franc? De bocs, de ez mi a franc? Hát valahol ez az egész még rosszabb is, tehát vagy nem értem, tényleg. Igen, azt a, nem is tudom, hol adtam, szerintem pont a Puzsér mondta, hogy ez azért rosszabb, mint maga a János bácsi, mert hogy neki vannak egy bizonyos, tehát ilyen szexuális igénye, amiről nem tehet valószínűleg egy pedofil. Vagy ez egy mentális betegség, igen, vagy én nem tudom pontosan, ami ellen... most a szakmai keretezése a pedofiliának egy aberráció. Igen, van egy ilyen aberráció, amit hát vagy leküzd, vagy él vele. Az egy nehéz szituáció. De az, hogy te utána segítesz neki, miután kiderül, és ártatlan gyerekeket, akiket zaklattak, megerőszakoltak, próbálsz befolyásolni, hogy ne vajnak rá, az már tényleg az emberi gonoszságnak egy ilyen sokkal magasabb fokozata. Hát vagy még eset tudsz, hogy így nem tudok rá, biztos, mit mondani. Biztos, hogy megmagyarázhatatlan. Igen. És akkor, hát ez csak egy pedofil segítő volt ez az ember. Úristen. Na jó, oké, okay, nézzük egy kicsit. Ez elképesztő. Igen, hát jön a Bayer is. Ne aggódj, a Bayer is volt fel. Ki segíti a Gajdicsot? Tehát talán még a Gajdicsot is nagyobb nyomorú. Jó lenne erről hosszan beszélni, erről a bizonyos kegyelmi ügyről. Na, igen, most. Majd egyszer. Nem egy pedofilt egyszer engedtek ki, hanem valakit, aki ennek a pedofilnak állítólag segített. Állítólag? Tehát így... Akkor miért ítélték el? Igen, tehát hogy meg akkor miért vagy kegyelmet kapott? Tehát hogy most ne haragudj, mindenféle szinteken ez az ember ezt elítélték, illetve, és ami engem a legjobban felbőtt az ügybe, ugye amikor volt a kegyelmi ügy, rá egy pár hónapra az RTL rejtett kamerán levideózta, hogy megcsinálja ugyanazt a bűnt, ugyanúgy egy régi áldozatot arra próbál rávenni, hogy ne valljon, és megpróbálta egy bevásárlással, meg egy energiatalállal, meg egy doboz cigivel lefizetni, hogy ne valljon. Megismételte a bűntetet, tehát hogy ha állítólag csinált és nem történt meg, akkor a kegyelmi után biztos, hogy tehát megtörtént. Tehát az biztos, hogy megtörtént, kedves Bayer Zsolt. Szörnyű, bazd meg. És ezt talán senki nem vitatta, hogy megtörtént. A Novák se azt mondta, hogy hát ő ártatlan volt, meg a Balogh se azt mondta, hanem hogy nem mondtak semmit, tényleg. Hát a Balogh semmit nem mondott, a Novák Katalin azt mondta, hogy hibázott. Tehát egy ártatlan embernek kegyelmet adni, ez nem hibázás. Én nem emlékszem, hogy Sólyom László bocsánatért esedezett, hogy hogy hívták a lányt. Meg ártatlan embernek ugye nem kell kegyelmet adni. Tehát ugye pont de a kegyelemnek... De ártatlan ember kerülhet, tehát elítélhetik, vagy nem is tudom. Igen, de a kegyelem lényeg az pont az, hogy valaki, aki mondjuk például elkövet valamilyen bűnt, hogy az őt bántalmazó nevelőapját... Igen, lelőtt. Igen, azt hiszem lelőtt, de megali például, vagy tehát, hogy van egy ilyen... Igen, a bűn megtörtént, egyfajta bosszúnak tekinthető. A kegyelemnek pont ez a mélységes, mély dilemmája, hogy közösségileg hogyan dolgozunk föl ilyen helyzeteket. Na most ezek nem ezek a helyzetek. Nem akarod a Gajdi Csottót köztársasági elnöknek választani? Úristen. Na várjál, mit mond a Bájer, most már hallgassuk meg. Engedtek ki, hanem valakit, aki ennek a pedofilnak állítólag segített. Aki nem már... a pedofiliában, nem abban segít. Az eltusolás. De gyakorlatilag igen. Csak az eltusolás. De hát az a pedofiliában való segítkezés, az eltusolásban tényleg, való segítkezés. További pedofiliát... hoz vezet. Igen, tehát egy basszus. És tényleg... kevésbé van következménye, annál inkább segítesz benne, hogy még ilyen történhessen. Megőrülök. Ezek az emberek, ezek az emberek azt mondták, hogy na, itt ez az ügy. Ebben 10-ből 9,9 ember egyetért, hogy ez gáz. Mi lenne, hogyha megpróbálnánk valahogy relativizálni? Valahogy mondjuk meg az igazat. Fejtsük fel 2,5 év után. Valami újat mondjunk bele. Igen. Persze. Az csak egy pedofil segítő volt. Nem, tehát hogy ez. Ugye nekem volt ez a tékem, hogy a Fidesz így egyfajta ilyen megcsontosodásban, leépülésben volt már azért egy ideje, és hogy egyszerre nagyon fenyegetőnek is tűnt, hogy nem tudom, poloskáznak, betiltanak, másrészt meg egyre törékenyebbnek vagy gyöngébbnek is tűnt, mert már nem tudtak innoválni se politikai szinten, se gondolatilag, de hát ez már nem a megcsontosodás, meg a dekadencia, ez a teljes leépülés. Meg ez ilyen, a rohadt dekút. Igen, tehát, hogy olyan alapvető szintű, tehát most tényleg nem is morálisan, mert arról is beszélhetnénk, hogy ez mennyire undorító ezeknek a mentegetése, de hogy ez politikailag teljesen irracionális, és egy zsákutca. Mész az alagútba, vagy nem tudom, igen, a kútba, egyre mélyebben. És hogy jött az ötlet ezeknek? Ültek négyen ott a műsor előtt, és tudjátok, mi lenne jó? Hogyha... Igen, nincsenek a műsornak egy szerkesztője. A Kónya Endrét próbálnánk mentegetni, hogy hát ő nem pedofil volt, ő csak pedofil segítő volt. És így ültek, Huth Gergő, a Gajd, a Bájer, meg a igen. Nem tudom, a negyedik, hogy... Ez a srácok. Hát ez, én ezt ez én adom. Srácok. Én ez az arcomat szeretném adni. Itt ez az arc. Itt ez a Fidesz, ami most hatalmas vereségben van. Visszahozzuk. Srácok, vagy tényleg ez a cél, vagy én nem látok valami, tényleg öddésakkozik az Orbán, hogy, ez, hogy bedöntse a Fideszt egy ilyen mini párttá. Ja, hogy és utána csináljon egy újat. Vagy én nem mi? Tudom. Igen. Vagy csak megsajnálják, annyira megsajnálják, hogy tényleg ne legyenek ilyen büntető ügyek, mert jaj, szegények, hát nézd meg, hát elvesztették mindent, amiért dolgoztak. Most már hagyj menjen haza 60 pusztára, élvezze az életet, locsolja az uborkát, te vágja a szőlőt, a paradicsomot, ott mit tudom, mit kell csinálni. Ez azért elekéletetlen. A Bayer Show-ban is voltak már érdekes dolgok, meg a sajtóklubban is, de ez most azért ez különösen érthetetlen. Már házi őrizetben volt, amiből 2 hónap volt hátra. Ha én egyszer megtudom, hogy kinek volt rohadt sürgős és fontos, hogy 2 hónap házi őrizetből kiengedjék, és aztán, hogy kiépítette értem, abból értem. Föl ezt az egészet. Most már. Mert ugye nyilván arról szólt, hogy pont a Fidesz KDNP politika szívcsakráját kellett megtámadni a család. Ja, értem. Nem a párt rohadt, igen. Hanem valaki gáncsolt. Az nem lehet, hogy valaki tényleg rossz döntést hozott. Uh-huh. Nem. Az Orbánék közül? Valaki, aki rosszat akart nekünk, az megkonstruálta ezt az egészet. Azt ez az összeesküvés elmélet. Egyébként megsugom Bár Zsoltnak, nem az volt a cél, hogy a Kónya Endre az ne legyen házőrözetben még 2 hónapig, hanem ugye innentől büntetlen előéletű lesz az ember. Tehát megint elmehet mondjuk gyerekekkel foglalkozni. Ugye elvileg hát ez egy nagyobb szerepet játszott ebbe. Meg, szóval, hogy mondjam, még hogyha ez is lenne, akkor sem beszélsz erről, hanem ennek a politikai közösségnek a tagjaként felelősséget válasz. Tehát, hogy mit? Normális vagy? Miért? Tehát, hogy igen, mármint, hogy sajnálom azokat a normális fideszeseket, akikre ez rákenődött, de hát azon a ponton elhatárolódsz, felelősséget válasz, és nem pedig szétmagyarázod. Ráadásul még 2 évvel később. És egy ilyen ügyet. És akkor legalább mondják azt, hogy itt valami nagyon büdös van, hogy ennek a rohadt szemétládának kegyelmet adtak. Nem. Hát ez csak egy pedofil. Legalább itt szóltak volna Gajdi, hogy vágták volna ki, ez élőbe megy? Én nem értem, ezt így a vágó azt mondjuk, és így, aha. Ezt adjuk le a szájába maradjon bent, hát ha esetleg még egy dal születik belőle, egy pedofil dal, ugye az még több igénye van a Fidesznek. Erre ugye a Zsolti bácsi hírek után. Azért örülök, hogy ezt megnéztük. Megnézem az egészet majd. Igaza volt a Petinek, ezt nem lehet abba hagyni. Ezt a ja, Isten a ügynökaktákról moralizálnak, hogy hát már semmi értelme, meg már rég kidobták a izét, már elégették, ledarálták, most minek kell. Persze. Ja, Istenem, meg hát a Csurka is, ő is utólag bevallott, tehát, hogy belekényszerítették, szóval aki benne van, azt is biztos belekényszerítették. Bár akkor miért nem állt elő az utóbbi 36 évben, hogy figyelj, amúgy engem belekényszerítettek, benne vagyok, de én ezt utáltam, és én kiállok, mert én egy áldozat voltam én is. Na jó, ez nagyon vicces. Igen, szóval a fejem, amikor a Dopeman értelmesebb kifogás mond, mint a Bayer meg a Gajdics. Én azt olvastam itt a cikk alsóbb részén, hogy a hindu közösség reagált arra, hogy az Ábrahám, Robi meg a Jeszenszky Zsolt szerint a Indiában bálványt imádott Orbán Viktor, és ez vezetett a választási vereséghez. És erre a barát hindu közösség visszautasította ezeket a méltatlan vádakat, hangsúlyozva, hogy a szent rituálék nem sötét energiákat, hanem az Isten szeretet tiszta fényét hozzák el a világba. Tényleg, ez a, ahogyan a spirituális bejön a politikába, elképesztő. Inkább a teljes téboly. De igen, de ha már téboly. Ezt így hogyan, mostanában így kellett ilyen külföldieknek magyarázgatnom, hogy így mi volt ebben a kampányban, meg ilyesmi, és már önmagában, amikor azt kell mondanod, hogy igen, Magyarország leendő miniszterelnöke a kampányban egyszer kiállt, és elmondta azt, hogy ő egy 40-es éveiben járó szexuális életet élő férfi. Aktív szexuális. Igen, igen. Meg így néhány ilyen sztorit így tudod, így elmondasz, hogy így mik voltak ebben a kampányban, és akkor még most is folytatódik, és így igen, tehát a Fidesz szerint a bálványimádás volt a probléma, amire a hindu közösség azt mondta, hogy igazából ezek, az, hogy minden tiszta, rendben tiszta van. Igen, fény történt. És mi azt, történt most, a magyar politikával? Most mondhatod azt is, hogy Dopeman szerint meg az nem volt, hogy elhízott a miniszterelnök. De versenyképességet kell mutatni. Nádas Péter szerint Magyar Péter a szépségével nyert. Mi? Ezeknek semmi köze egymáshoz. Ez csak így a Nádas Péter író mondta azt az egyik német újságban, mint ilyen magas értelmiségiként, és nagyon tetszett, hogy ő ezt így bevállalta, hogy a Magyar Péter szépsége. Hát csak azért kötöttem össze a kettőt, mert belehallgattam ebbe a Hotellen túlébe, hogy meghallgassam, és ott meg valami, onnan indult ez az egész, hogy ők meg azt mondták, hogy hát azért is nyerhetett a Magyar Péter, mert jól szabott a nádát. Igen, nem kellett volna a miniszterelnöknek így elhíznia, mert tehát versenyképességet kell mutatni. És Lentulé nem azt mondta, hogy mi van, bazd meg? Ugye a klasszikus, mond valaki hülyeséget, mint a Jesszi, és akkor nem az van, hogy te bolond vagy, hanem így, te tényleg így gondolod, hogy ez hozzávezet a vereséghez? A Lentulé meg azt mondta, hogy szavazatokból mérhető? Kérdezte a politológus Dopement. Mérhető, igen, igen. A Lentulai politológus. Nem, a Dopement. Ja, értem, hogy tehát, hogy rákérdez, hogy ez mérhető? Szerinted Nóra azt, hogy elhízott a miniszternek, az mérhető szavazatokban? Hát egyébként. Lehet. Egyébként, a fiataloknál biztos. Megkockáztatva, hogy egy álláspontra kerülök Dopementben. Öngyilkosság. Életemben először. Mi lesz a következő Fidesz frakcióba beülsz? Azt hiszem, hogy valóban azért ez a kampány végére tényleg lett egy ilyen esztétikai harc. Ez azért nem egy vadállítás. Igen, de hogy azért nem lett volna harc, hogyha normálisan dolgoznak. De egyébként nem, szerintem nem is az van. Egyrészt nem került volna erre a szintre. Másrészt például mondjuk a Kapitány István, aki nem egy slim fit ember. De ő nem dagadt, hanem ilyen széles. Én nem mondtam, hogy... Mármint, hogy nincs ilyen, mert a Orbánnak ugye ilyen komikusan nagy bele van. Igen, én csak azt mondom, hogy szerintem nem a vékony kigyúrtságot keresik a magyar választók, hanem azt, akartam, hogy mondjuk pozitív energiákat sugárzol le, az nem feltétlenül azon múlik, hogy mekkora a méreted, hanem hogy milyen ember vagy. Én azt akartam mondani, hogy van egy nagyon pozitív figura a történelemben, akit mindenki jó szívvel gondol rá, és nagy hasa van, a Mikulás. El lehet adni rendesen egy dagadt embert. Mikulásként egy jó nagypapa, lehet dagadt, kis szakálla van, ugye emlékszünk a horvátországi Orbán képekre? Ilyen kedves vibe-ja volt. Így lett volna kedve meginni vele egy sört, és... amikor a szakálla volt. Szakállas Orbán, igen. Tehát, hogy nem az a baj, hogy dagadt, hanem hogy közben mit csinált, mit dolgozott, mit csinált ez az országgal, mennyi pénzt loptak ki, milyen törvényeket hoztak, ez volt a baj. Kedves Dopeman, ha már itt tartunk. Igen. De amúgy várom a megújulást, amikor Orbán Viktor egy ilyen nagy piros dunyhába, hogy mi a franca fog kampányolni, és ajándékot az mindenkinek. Nem tudom, mit tud ígérni, már annyi nyugdíj van, több, mint a hónap az évben. Sokkal. 20%-kal több. Fritz Tamás, ugye a CÖF egyik alapítója. Úristen! Egyébként jó a cikk, jól leírja, hogy mi a probléma. A muglit azt úgy érti, mint hogy a Harry Potteres muglit. Na ezzel akadtam ki, hogy azt hiszem valahol utat tévesztettünk, hogy hol, nem tudom megmondani. Csak azt tudom, hogy egyszer valahol a tudatos polgárok helyett muglikat ostoba nyárspolgárokat kezdtünk látni az állampolgárokban. Tehát, hogy én valaki javítson ki, a mugli, az nem azt jelenti, hogy ostoba senki elzi proli. Azt jelenti, hogy nem varázsló. Nem varázsló. Tehát a Fritz Tamás is egy mugli, Orbán Viktor is egy mugli, Einstein is egy mugli volt, vagy hát gondolom. Mindenki mugli ebbe a világba. Tehát hogy lehet ez szinonimája? Nem, igen. Nem tudjuk pontosan, de egyelőre úgy tűnik. Tehát, hogy egyébként ugye ja, azt mondja, hogy talán ha már polgári Magyarországgal ment a 2010-es Fidesz, akkor nem kellett volna utána egy ilyen büdös nagy suttyóvá átalakulni, akik ilyen undorító proli plakátkampányokban, üzenetekben fogalmazza meg a politikáját, és közben meg hát a Lady Milliárdon kávézgat. Ugye, tényleg nagyon kéne már valami központi üzenet, mert anélkül nem annyira tudnak boldogulni. Igen, nem tudom, hogy ő alapító, de hogy mindig benne van, mert ha már a CÖF, akkor ugye a békemenetet ők szervezik. Kedves Fritz Tamás, azt nem láttad, Mugli-menet. Hogy ezt nem láttad, hogy a békemeneten idén a nem leszünk ukrán gyarmat volt a zászlóra tűzve. Tehát, hogy miért a választásnál jönnek ezek a nagy megfejtések? Miért nem előtte, hogy ne ragudjatok, én kilépek ebből a csoportból, ugye klasszikus, mert mi a franc történt a Fidesszel itt 16 év alatt? Ezt a mindenit. Muglik, ugye? A proliknak egy szinonimája. Na, hallgassuk. Végig nem kell hallgatni, de ebben is följönnek hát ilyen mágikus lényekre utaló gondolatok. Abba biztos vagyok, hogy Tóth Gabi nem fogja megfejteni az igazságot. De a saját igazságát elmondja. Kötök egy fogadást arra, hogy áldozat, hogy őt megrúdosták, őt a kútba lökték, de ő fel fog állni, ő egy áldozat. Majdnem. Jó. A vérét akarják. A vérét akarják. Úgyhogy ő nem Isten. A varázslókra, ő a vámpírokra asszociál. A Fidesz frakció titkárnője milyen aktív a közösségi médiában. Na, vajon meghosszabbítják a szerződését? Én nem láttam a kommenteket. Na, hát. Le vannak tiltva. Nem? Hát. Kicsit meg voltam fázva, úgyhogy most már kezd jobb lenni a helyzet. Meg voltam fázva. Ez a sajó kokainos poén? Két hétig ki kellett hevernem a választási eredményt. És a hangomért. Napok óta így gondolkodom, hogy szeretnék egy videót csinálni. Akik még mondjuk a kezdetektől megismertek, tudják, hogy itt szókimondó, őszinte csaj vagyok mindig. Miért nem nézek a kamerába? Érzéseimet megosztottam, ha úgy van. Kilátás, én sem azt nézném, amúgy őszintén. Igen. Na, bocsánat. Hát csak segítene az egésznek a hihetőségét. Az emberekhez fontos kapcsolódni, és ha még ez nagy megosztottsággal is jár, emiatt nem kedveltek, vagy nem kedvelnek. Nem emiatt nem kedvelnek. Én inkább az őszintébb utat választottam, és választom továbbra is. Korunk, nem is tudom ki, ezt ki lehet van talán is úgy megszólalni. A mélységére utalsz a gondolat? Arra, hogy ő annyira kimondta a nagy igazságokat, hogy a korában még így megvetették, de később majd igaza lesz, és ilyen hős. Kasszandra. Azért az túlzás. Szeretnék nektek egy pár gondolatot elmondani az elmúlt időszak meg események hallgatjuk, után. Nagy szeretettel hallgatjuk. Nehogy azt higgyétek, hogy így gyáva módon így elsúnyogok, mert nem ez volt típus vagyok, sosem lennék olyan. A túl, ami nem hisztizik egyet a videóban, hát ez biztos nem. Anya vagyok, nő vagyok, és jól esett a szeretteimmel lenni, bingot kizárni kell, a social mielőtt megnézzük. Láttam, hogy még most mindig tovább voltál, vagy anya vagy? Sok-sok szál, sok hergelés, amiket nem nagyon tudtam már lelkileg elviselni. A kérdés az, hogy az ember merje fölvállalni azt, hogyha megviseli valami, mert ugye az ellenségünk más annak körül, hogyha 20 évben a karrierje, ha látják, hogy az nekünk ellenségünk most nehezebb, annak körül, vagy mondjuk elérték azt, hogy az most nehezebb. A sötét oldal? Vagy de tényleg, srácok, ebből ki kéne szakadni ebből? Jó, de azért nehéz lehet. Tehát, hogy egy munkahely elvesztése az mindig egy tragédia. Ennyiben azért lehetünk érzelmesek, Tóth Gabi. Ez más kérdés, hogy ez a munkahely annyira volt kérdemelt, mint egy... És nem egy munkahelyet veszített el. A Megasztár zsűriből is kirakták. Tényleg. Plusz gondolom, innentől a NK se fog minden hülyeségért utalni neki, miután ugye 10x éve nem volt egy albuma, vagy dala, vagy én nem is tudom. Amíg még a fideszes önkormányzatok megvannak, addig még a falunapok mennek. Jogos. Na már csak ezért is követelem a... Előrehozott önkormányzati választást. Igen, mert most eszembe jutott, hogy bár egyébként szerintem öngyilkosság lenne a fideszes polgármesterektől, bár ugye tegyük fel, hogy van olyan azért, ahol a polgármester népszerű, a Fidesz nem, és akkor még így el lehet lavírozni, de hogy az öngyilkosság lenne, hogyha nem tudom, a önkormányzati pénzt ilyen kifizetőhelynek használnák ilyen zsétír celebeknél, hogy jó legyen nekik. Engem most reggel, mint is a Pataki az, ami 100 milliót kapott erre az évre, és mi van? 100 millió? Mire? Basz meg, ez tényleg? Ja, most a Molnár Áron rakja ki ezeket az NK-s cuccokat, kíváncsi lesz. holnap ránézhetünk, mert egyébként jó. Ugye a szerencsejáték is kiutalgatott minden. Így karácsony van amúgy. Nem tudom, mi baja van a Tóth Gabinak. Hát csak olyan pénzosztás van így gyorsan, még amíg van fölötte valami hatalmuk. Igen. Szörny. Fideszes karácsony. Közpénz karácsony. Szabul érzi magát, de én így leszek őszinte, hogyha megmondom, hogy igen, nagyon megvisel ez az egész. Mi? Egyrészt azért, mert valahogy abban mi hittem, ha túl leszünk a választásokon, akkor ez a szeretet ország, amiben mindenki hisz, hogy eljön a változás, akkor majd összekovácsolódunk, lecsendesednek a kedélyek, és tulajdonképpen mindenki megkapta, amire vágyott, és végre elindulhatunk az életen úgy, hogy mindenki visszatalál a másikhoz. Sajnos nem. Ugye a mindenki az mindenki más. Igen. Tehát az, hogy te továbbra is ellenségként beszélsz a többi emberről. Igen. De közben áldozat vagy. Igen. De amúgy meg a rendszerbe annyi milliót összeharácsoltál a semmire, hogy azt nehéz megszámolni. Nagyon sajnálom. Remélem befektetted, mert akkor igazából nem aggódunk. Így lett, egyelőre úgy tűnik, hogy ezt az egész közösséget még a gyűlölet tartja össze, és hiszem, melyiket? És bízom benne, melyik hogy ez változni melyik közösségre gondolsz, Gabi? A 3,3 millió ember, aki csak gyűlöletből a Fidesz ellen szavazott. Azt mondta 3,3 millió ember, vagy 4, elég abból, hogy az adófizetői pénzt egy ilyen kifizető dolognak tartják, hogy megy a Tóth Gabinak, meg megy a Mészáros, meg megy a izének is. Ez a 3,3, ez több. Ez több egy Orbán ellenes szavazatnál. Hát, meg az a hangulat, ami volt az utcán, igen. Hogy abból volt elég. Tehát, hogy ha melyik politikai közösséget tartja egyben negatív érzés, a félelem, a nem tudom, utálkozás, hát akkor az nem a Tiszás, szerintem. Hát igen, végül is, ha belegondolunk, hogy mi volt a Fidesz üzenet az elmúlt 4 évben, az csak a veszély van, háború van, igen. Ellenség van, Brüsszel ellen. Zelenszky lesz az elnök. Zelenszkyre szabad választani, és igen, erre azt mondta 3,3 millió ember, hogy létszik ne. De és mi lenne, hogyha a elmúlt 16 év bűnöseinek utána járnánk, mert eddig úgy tűnik, hogy mindenki mindent megúszott. Hát ez lehet gyűlölettel egyéteni, de nem ez nem gyűlölet, hanem ez igazságérzet, úgy nevezik. Hát meg a változásba fektetett remény az több ennél, mint hogy csak az elmúlt 16 évnek az elutasítása lett volna. És egyébként ezt például a Rogán Antal a nyilatkozat alapján képes volt felfogni, hogy itt nem csak annyi volt, hogy az Orbánék ellen szavaztak, hanem ő például ezt mondta, hogy a jövővel kapcsolatos remény is mennyire motiválta az embereket. Hát igen, tehát itt nem csak negatív érzések alapján fejem, szavaztak. Amikor a Rogán Antal a egyetlen értelmes hát, szó kimondó. Ugye? Igen, tehát azért ez egy súlyos helyzet, igen. Igen, de hát esetleg mit mondott a drogos kutyák? Erre gondolom. Na, szóval, hogy a rendszerváltó koncertnél meg a Tóth Gabi kutyázta az ott fellépő embereket. Igen. Szürreális. Tehát, hogy mindig ez a kettősség, hogy szeretett ország, jaj, mindig csak gyűlölködés, de amúgy gyűlölködik folyamatosan is. Igen. Én is most ezt teszem, bár szerintem azért egész normális keretek között kritizálom a megszólalását, de ő majd nyilván gyűlöletnek ezt el tudja könyvelni. Hát meg oké, ez a összefogós vagy mi kibékülős pulcsi van rajtad, vagy nem tudom mi ez, de hogy nem... Nem, ez itt én tépem szétépem. De hogy érted, mi nem az van, hogy itt ülünk, és így azt mondjuk, hogy így miért nem borul mindenki egymás keblére, miért nem szeretjük egymást, miért kell ez a sok kritika, meg most felejtsünk el mindent. Megkaptátok igen. Az országot. Most nem. Már hagyd menjünk már el ezekkel igen, a milliárdokkal. Igen. Légy szíves, ne képzették már meg, hogy mégis mit dolgoztam az elmúlt 2 évben, miközben hisztisztem, hogy a spárba kell a kuponokat gyűjtenem. Szerintem pont, hogy vitatkozzunk többet. Igen, a vita az nem feltétlenül gyűlölet. Én szeretek igen. Vitatkozni, és amikor érzelmi oldalra terelődik ez, mert az ellenfélnek nincs érve, akkor az meg rohadtul szokott idegesíteni. De arra álmodan gondoltam volna, hogy koncolások. Hogy ennyire a fideszesek vérét akarja mindenki senki inni, nem akarja a bűnösek vérét a bűnösöknek, inni. És legerősebb. Hát nem a vérét akarjuk, hanem igazságot. Ugye? Egy olyan ügyészséget, egy olyan nyomozóhatóságot, egy olyan igazságszolgáltatást, ahol a bűnösök bűnhődnek. Ezt igen. Szeretnénk, mert ez elmúlt 16, de akár a 36 évet is mondhatnánk. Ez nem történt meg. Mindenki mindent megúsz. Nem mindenki mindent, de akinek voltak kapcsolatai... Nagyon sokan mindent megúsztak. Igen. Ebből hangzatossággal próbálnak... Ja, és tudod, hogy te a 1 milliómodik vagy, akinek a vérét bárki akarja. Hát igen, megkaptad a pénzecskét, szerintem senki nem tőled akarja elvenni, hanem azt, aki pofára osztogatta ezeket a súlyos milliókat, aznak kéne elszámolni ezzel, hogy ez mégis mi a franc volt. Hogy ilyen leszerepelt, 100 éve semmilyen zenét nem készítő celebek, akik ugye annyi a közös bennük, hogy a Fidesz segét nyalták, és fölléptek a Fidesznek a ilyen rendezvényein. Ez volt az összetudásuk, mert albumot nem kell, semmit nem kell csinálniuk, és súlyos 10-100 milliókat eltettek évek alatt. Egyébként itt az lesz a videónak a vége, hogy megígéri, hogy a következő dolog, amivel jelentkezik, az zene lesz. Én ezt szürreális, ne arra, hogy oda tudsz tekerni, bocs. Vagy, hát a leges legvégén, nagyon hosszú, szóval ne nézzük végig. Meg itt a végén ilyen családi dráma van, abban nem menjünk bele. Ezt tényleg nem vagyok hajlandó ebbe a bulvár családi izébe belemenni. Egy anyát mégse. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani nektek, és vigyázzatok magatokra. Kérlek titeket, hogy foglalkozzatok a szép dolgokkal az életben, a változással, és mindenkinek kívánom, hogy megkapja azt, amit várt ettől az egésztől, és valahogy próbáljunk meg visszatalálni egymáshoz mégiscsak, és ne bántsatok. Jövök még zenékkel. Sziasztok! Erre várt mindenki, Tóth Gabi. Amúgy, ne arra, hogy ez volt a kritika, semmi más nem csinálsz, hogy nem zenét legalábbis, ugye minden más csinálsz, csak zenét nem, pedig ugye elvég zenésnek tartod magadat. Azért váltottuk le a Fideszt, hogy végre jó Tóth Gabi zenéket kaphassunk. Igen, egy Tóth Gabi albumot. Amúgy, én ezt vártam a változástól. Jó, ha valami, egy művészt, bár most akkor, tehát Tóth Gabi egy énekes, nem pedig egy művész, akkor lenne mondani valója, és lennének albumai, de hogyha valami egy művészetre sarkalhat egy embert, akkor ez a hullámvasút, mert valamit meg kell adnom a Tóth Gabinak, az, hogy biztos olyan érzelmi hullámvasútokon ment kereszt az utóbbi években, az nagyon durva lehet. Úgyhogy ebből rohadt jó albumot lehet csinálni. Csináld őszintén, Tóth Gabi. Ne úgy írj a zenét, hogy mi az, ami a Holdudvarnak jól fog esni, meg a kritizálóidnak, hanem legyél őszintén, amit ugye elmondasz, de egyébként sose vagy az, mert közben nyalod ezt a szar fideseget. Amúgy egy Tóth Gabi Tóth Vera duett egy ponton. Ez milyen szép. Az igazi nemzetegyesítés lenne. Igen, több ötletet nem adunk. Nem írjuk meg neked holnap, az albumot. Nem azt mondom, hogy holnap ez hihető lenne, de hát ha idővel végigjár azon az úton Tóth Gabi is, amin Magyar Péter végigment. Amúgy ki lehetne ebből valami van jót. Van kiút a Fideszből. Ezt most láttuk az elmúlt két évben. Jó, nagyon szép, pont vége is lett. Tóth Gabi is benne volt, úgyhogy kirakhatjuk az indexképre, clickbaitnek. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a szép keddi napon. Iratkozzatok fel. A hidegfronthoz. Igen, tényleg, ne is mondd. Atya úristen, meg milyen szép idő volt tegnap, meg talán ma is. Ja, iratkozzatok fel, kövessetek minket, írjatok kommentet, hogyha kurvára idegesítetek engem, vagy én titeket, vagy fordítva, vagy a Nóra, vagy bárki, vagy a Puzsér. Igen. Főleg a Nóra. Látok. Igen, értékeltek a Nórát, hogy milyen, mint magánember. És igen, ha támogatni szeretnétek minket, akkor a kopaszcsimpánz.hu vannak nagyon jó kis dolgok, kivéve könyv, mert azok elfogytak. Iszom is egy kávét, megkóstolom. Ja igen, azt még előzetén kérték tőlem, hogy mondjam be, bár lehet azóta ez érvényét vesztette, hogy aki könyvet rendelt, még az meg fogja kapni. Tehát, hogy nem adtunk el olyan könyvet, ami nem létezik raktáron, úgyhogy ettől ne aggódjon senki. Tényleg úgy, hogy itt van még mögöttünk 15 darab, hogy ezek, kicsit kínos lenne. Igen, mondjuk egyet nekem is az a kéne vinni, úgyhogy ezeket el fogjuk küldeni, illetve Iponon, hogyha támogatni szeretnétek minket, akkor a jól van ez így kosárkóddal vásárolni tudtok. Ja, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek?